hal müşahidə edirik. Yəni Ramazan ayı bitdi, çox qardaşlarda ibadət də bitir. Məsələn, oruc yaddan çıxır, Quran qirayəti yaddan çıxır. Amma əslində belə olmalı deyil. Və yaxşı, Ramazan nədir? Ramazan insanı kamilliyə doğru aparan bir məktəbdir. Bax, adi bir misal deyim. Burada oturanların əksəriyyəti bilir. Sufilikdə təriqətlər var və bu misalı niyə çəkirəm? 2-3 dəqiqədən sonra biləcəksiniz. Sufilikdə təriqətlər var və hər təriqət iddia edir ki, bu yol, çünki təriqət yol deməkdir, insanları kamilliyə aparan yoldur. Məsələn, Şah Nəqşibəndi gəldi və dedi ki, bu təriqət, yəni yol, insanları kamilliyə aparır. O oldu Nəqşibəndilik. Hacı Bəqdəş Vəli gəldi, özündən xüsusi zikir proqramı, ibadət proqramı, oruz proqramı, ədəb proqramı, hətta qeyim proqramı qoydu və dedi ki, bu təriqət, yəni bu yol insanı kamilliyə aparır. Və s. və ilə axır. Başlandı belə təriqətlər yayılmağa. Və burada sual çıxır. Bəs İslamda insanı, yəni bildi ki, bunlar güya ki, insanları kamilliyə aparan sufi məktəbləridir, təriqətləri. Bəs İslamda həqiqi İnsanı həqiqi kamilliyə ataran məktəb var, hansı ki insanı kamilləşdirən, hər bir cəhətdən cavab var. O da nəbəvi məktəbdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin məktəbi və o da Ramazandır. Ramazan, yəni ehtiyac yoxdur sufi təriqətlərinə. Ramazan insanı kamilliyə doğru aparan nəbəvi məktəbdir. Və insan bu ayda yəni, öz nəfsini təmizləyə bilər. Məsələn, misallar deyim. Ramazan ayından qabaq, kim vitr namazını 11 rükət qılırdı daima, əlini qaldırsın. Kim qılırdı 11 rükət? Heç kim. Hamının da nəfsinə ağır gəlirdi. Amma Ramazanda hamı təravih 11 qılır, bəli. Kimin nəfsinə ağır gəlir? Heç kəs. Və sevə-sevə də edir. Fikir verirsən, deməli, Ramazan səni nə elədi? Tərbiyələndirdi. Ramazan səni tərbiyələndirdi və göstərdi ki, sən bunu edə bilərsən. Yəni, məsələn, bir anlıq fikirləş Ramazandan bir iki ay qabaqçı halıqı. Və fikirləş ki, durursan, bir həftə, iki həftə, hər gün vitri 11 rükət qılırsan, heç ağlıba gətirə bilmirsən. Amma bir aydır sən bunu edirsən. Və Ramazan göstərir ki, sən bunu edə bilərsən. Və bu da ibadət, namaz. Fikir ver, Ramazan səni necə tərbiyələşdirir. Və məsələn, oruc. Hər ayın 3 günü, ayın 13-ü, 14-ü, 15-ü orucları tutmaq sünnətdir. Kim keçən Ramazandan bu Ramazana can, hər ayın 3 günü oruc tutub. Fikir verirsən. Ayda 3 gün oruc tuta bilməyən nəfsin bir ayda oruc tutur. Deməli, edə bilərsən və Ramazan bunu sənə öyrədir ki, sən bunu edirsən. Şey versən necə məktəbdir və əslində nəfs belə şeydir. Necə ki, Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur Yusuf surəsində nəfs barədə ki, əmmərətun bisul. Nəfs insana daima pisliyə əmr deyir. Və bu nəfs də fitrətdəndir. Nəfs heç vaxt insana yaxşılığa əmrləməz. Nəfs heç vaxt sənə əmrləməz ki, dur, 20 rükət namaz qıl. Nəfs sənə heç vaxt əmrləməz ki, dur, birinə yardım elə. Əgər qəlbindən belə şey gəlirsə, o imandandır. Nəfs daima pisliyə əmr deyir. Və nəfs bir mini kimidir. Gələk o səni minməmişsə, onun minəsən. Və o nəfsin gücəni var, tutasan ondan və istədiyin yerə sürəsən. Və Ramazan nəfsinin yüyənini sənə əlvə verir. Ramazan ayı o nəfsinin yüyənini sənə əlvə verir. Və nəfsi tərbiyə aidir. Və ona qora sələflərdən biri buyurur ki, Mən deyir, düz bir il gecə namazına qalxmaq üçün dişimi sıxdım, səbir etdim və sonra da 20 il o ibadəti sevə-sevə elədim. Yəni, əsas məqsəd nədir? Nəfs o ibadətə öyrəşənəcən səbir etmək. Və sonra nəfs ki öyrəşir, insan o ibadəti sevə-sevə edir və ondan ləzzət alır. Və Ramazan bütün ibadətləri sənin nəfsinə sevdirən bir aydır. Və elə bir aydır ki, bütün ibadətlər bu ayda toplanır. Namaz, təravih, bu aya xasdır. Oruc, bu ayda. Ümrə, Ramazanda. Zəkat, o da Ramazanda. Quran qirayəti, o da Ramazanda. Cəmaatçılıq, o da Ramazanda. Və əslində sən bütün bunları Ramazanda edirsən. Ramazandan kənar, bəlkə də gündə iki səhifə ərəbcə Quran oxumursan. Amma Ramazan gelir, oxuyanlar başlayır Quranı xətm eləməyə. Və məsələn, Ramazan qutarır gəlir fitrə sədəqəsi. Baxırsan ki, evində 5 nəfər var, 5 manatdan 25 manat çıxarırsan. Deməli, bunu edə bilirsən. Demirəm 5 manatdan, hər ay, hər adam başı 1 manatdan sədəqə çıxara bilərsən. Yəni, fikir ver və cəmaatçılıq. İndi, bugün bizi bura toplayan nədir? Ramazan. Yəni, toplana bilmişik, hələ bir yerdən gəlir. Biri işdən, məsələn, mən Bakıdan. Yəni, Ramazan göstərir ki, harada olmağından asılı olmayaraq bir yerə cəm ola bilərik. Bu cəmaatçılıq dərsini də bizə verir. Ramazan bizə çox şey verir. Məktəbdir. Fəqət problem nədir? Ramazan bitdi, hər şey yaddan çıxır. Əksinə sən Ramazanda güc yığılsa, bunu gələn Ramazan ancaq davam elətdirmək lazımdır. Hər gün sən 11 rükət namaz qıla bilmirsənsə, deməli Ramazandan gələn Ramazana sən demirəm 11 rükət, heç olmasa bitir elə 5 rükət. 3 qılma, biraz artır. Bir ay oruç tutmuşsan, Ramazandan gələn Ramazana can hər ayda 3 gün oruç tut. Necə hədisdə gəlir və ayədə tutulan hər bir edilən salih əməli müqabili 10 qatdır. Və 3 gün vur ona, 30. Bütün il boyu oruç tutmuş savabını qazanırsan. Və Ramazanda bu gün toplaşırıq təravihlərdə, iftar süfrələrində. Deməli, Ramazandan da sonra biz bunu edə bilərik. Və bu ona görə Ramazan nəbəzi məktəbdir. İnsanı kamilliyə doğru aparan və ehtiyacımız yoxdur bizim sufi məktəblərinə. Əgər biz bu məktəbin qədrini bilsək və əxlaqi cəhətdən də səni tərbiyələndirir. İnsan orucludur, dilini saxlayır. Hətta zarafatla da olsa belə yalandan çəkinir. Əgər Ramazanda sən zarafatla da olsa yalandan çəkinə bilirsənsə, Ramazandan sonra həqiqi yalandan çəkinmək necə? Və eğer Ramazanda sən halal olanı Allah üçün tərk edə bilirsənsə, Ramazandan sonra haram olanı tərk etmək necə? Gör Ramazan sənin nəfsinə nəyi öyrədir? Halal olandan imtina etmək. Haram yox, halal olandan. Bir düşün, haram olandan imtina etmək heç nədir onda? Yaxşı, biri deyə bilər ki, yox. Bizim məktəbdə, yəni sufi məktəbində, İnsanı kamilliyə doğru aparan başqa bir şey var. O sizin bu məktəbdə yoxdur. Biz deyirik, nədir? Deyir ki, bizdə tərk-i dünyalıq var. Sufilərdə var axı. O deyir, sizin məktəbdə, bu nəbəvi məktəbdə yoxdur Ramazanda. Biz deyirik, yox, səhv elədin. Bizim məktəbdə var. O da nə? Ramazanın son 10 günü məsciddə etiqaf. Bu nəbəvi tərk-i dünyalıq. İslamda tərk-i dünyalıq yoxdur. Fəqət bir dərə bu var. O da nəbəvi tərk-i dünyalıq. Bu da Ramazan məktəbinə xasdır. İnsan girir məsciddə və 10 gün məsciddən çıxılır. Dünyanı Allah üçün nə edir? Tərk edir. Və biz bugün bu məktəbin yəni tələbələriyik. Və bir neçə gündən sonra bu məktəbdən məzun olacaq. Və sonra da əlimizdə sənəd lazımdır ki, davam elətdirmək. Ta ki, gələn Ramazana canlı. Ona görə sahabələr Ramazandan 6 ay qabaq Ramazana hazırlaşırdılar ki, o ay gəlir. Ona görə böyük fürsətdir bu ay. Bu ay böyük fürsətdir. Təsəvvürlə ki, qədir gecəsi kimi bir gecə bu aydadır. Uca Allah buyurur ki, İnnə ənzəlnəhu fi leylətil qadr. Biz onu, Qur'anı qədir gecəsindən nazil etdik. Qədir gecəsi. Və Allah Azəvə Cəllə başqa ayda buyurur ki, Duhan surəsində, İnnə ənzəlnəhu fi leylətin mübarəkə. Biz onu mübarək bir gecədə nazil etdik. Və Allah Azəvə Cəllə bu ayədə qədir gecəsini nə adlandırır? Mübarək gecə. Mübarək yəni, bərəkətli. Və başqa ayda Allah Azəvə Cəllə buyurur, Şəhru Ramazan əllədi unzilə fiil Qur'an. Ramazan o aydır ki, Qur'an o ayda nazil olur. Və bu ayə dəlildir ki, qədir gecəsi Ramazan ayındadır. Və uca Allah buyurur, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Və sən haradan biləsən ki, qədir gecəsi nədir? Leylətül qadr, yəni leylətül hukum və təqdir. Yəni hukum gecəsi və təqdir gecəsi. Necə mücahid, rahmallah deyir. Çünki bu gecədə illi qədər təyin edilir. Bu il, Ramazan qədir gecəsində insanın illi qədər təyin edilir. Yəni bu il ərzində kim həccə gedəcək, insanın illi ruhusu, kimlər doğulacaq, kimlər öləcək, bu qədir gecəsində təyin edilir. Və uca Allah buyurur ki, Leylətul qadr xayrun min əlfi şəhr. Bu gecə min aydan daha xeyirlidir. Min ay. Və min ay 83 il 4 ay eləyir. Və bu Allah Azzə və Cəllənin bu ümmətə rəhmətidir. Və biz bilirik ki, bizdən əvvəlki ümmətlər bizdən çox yaşayırlar. 1000 il, 1500 il, 2000 il. Uca Allah Nuh aleyhisselam barəsində buyuranda Əlfə sənətin illə xamsinə əmə. 1000 ildən 50 il az. 950 il. Hələ bu Nuh aleyhisselamın dəvətdə olduğu ildir. Quran buyurur. Və ömrü nə qədər olub, Allah bilir. Və Nuh aleyhisselam ilə Adəm aleyhisselam arasında da 10 nəsil gəlib keçir. Və Nuhdan qabaqki nəsillər daha çox yaşayır. Və daha çox yaşadıqlarına görə daha çox ibadət ediblər. Bu ümmətin ömrü 70-100 il. Və Allah Azza ve Celle qədir gecəsi neyməti ilə bu ümməti əvvəlki ümmətlərdən geri salmayıb. Təsəvvürlə ki, 10 qədir gecəsi 830 il. 15 qədir gecəsi ilə Nuh aleyhisselamın ümmətini keçirir. Hətta Allah Azza ve Celle razı olmayıb ki, qısa ömrü ilə bu ümmət əvvəlki ümmətlərdən geri qalsın. Niyə? Çünki Uca Allah buyurur ki, siz insanlar üçün çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Və bu, Allah Azza ve Celle bu ümmətinə nemətidir. وَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحِ ف۪يهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرِ Və bu gecədə mələklər və ruh inər Allahın izniylə. Hər biri iş üçün. Ruh yəni Cəbrail. Hətta Cəbrail aleyhisselam bu gecədə yer üzərinə inər. Və sanki necə alimlərdən biri buyurur, bu gecə yer əhli ilə səma əhlinin qovuşduğu gecədir. Və uca Allah buyurur ki, Sələmun hiyə hətta mətlə'in fəcr. Və bu gecə dan yeri sökülənəcə salamatlıq içərisindədir. Və bu gecə də Ramazan ayına xasdır. Və ona görə Cəbrail aleyhisselam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm minbərə çıxanda məsciddə Cəbrail aleyhisselam gəlir daha doğrusu Allah Resulü minbərə çıxanda 3 dəfə əmin deyir. Əmin, əmin, əmin. Və sahabələr elə bilir ki ibadətə nəsə yeni bir şey artırılır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən səbəbini soruşanda Allah Resulü buyurur ki Cəbrail mənə gəldi və üç şey dedi. Və onun dediyi üç şeyə mən amin dedim. Cəbrail aleyhisselam deyir ki O kəsin ki yanında mənim adım zikr edilir. Və mənə salavat gətirmir, onun burnu yerinə sürülsün. Və mən dedim, amin. O kəs ki, anası, atası, onlardan biri və hər ikisi qocalıq çağında övladın yanında olur və övlad cənnətə girə bilmir. Onun burnu yerinə sürülsün, mən dedim, amin. Və üçüncünə baxın, o şəxs ki, Ramazana girir Və Ramazan ayında günahlarını tökmədən Ramazandan çıxır. Onun burnu yerinə sürülsün. Və mən dedim, amin. Bu nə deməkdir? Yəni, Cəbrail əleyhissalam, hətta Cəbrail əleyhissalam Ramazan ayından istifadə edə bilməyən üçün bəddua edir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o bədduayı amin deyir. Ona qədər bu ay insan üçün fürsətdir. Hətta insan öz əməllərinə baxsın, öz əməllərini islah etsin. Və necə ki biz Quran-ı Kərimdən bilirik, Uca Allah bizi yalnız ona ibadət üçün xəlq edib. Allah Teala buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət eləmələri üçün xəlq etdim. Və bayaqları qeyd elədiyim, ibadət namaz, yəni onuzdan ibarət deyil. İbadət geniş məfhumdur və Allah Azza və Cəllənin sevib razı qaldığı hər şey ibadətdir. Hətta bir müsəlman qardaşın bir müsəlman qardaşına təbəssümü ibadətdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, hətta yarım xurmana da olsa, yarım xurmana da olsa özünü cəhənnəmdən qurtar. Və başqa hədisdə Allah Rəsulü buyurur ki, gözəl söz sədəqədir. Və hamısı ibadətdir. Və ibadətin Allah Azza və Cəllə qatında qəbul olması üçün neçə şərt var? İki şərt var. Yəni, bir ibadətin Allah Azza və Cəllənin qatında qəbul olunması üçün iki dən şərt var. Onlardan birincisi hansıdır? Düzgün niyyət, ixlas. Yəni, edilən hər bir əməl, hər bir ibadət xalis Allah üçün olmalıdır. Çünki Uca Allah buyurur ki, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهُ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ Onlara dində, xalis şəkildə Allaha ibadət etmələri əmr edildi. Yəni, ixlassız ibadət onlara əmr edilməyib. Və ixlas nədir? İxracül xalq min müamələtin Rabb. Yəni, məxluqatı Rəbbin ilə əlaqəli olan işlərində, müamələndə, ibadətində aradan çıxarmalıdır. Öz ibadətini məxluqatın nəzərindən gizləməyin. Yəni, ibadətdə Rəbbinə doğru gedən yolu təmizləməyin. Biz deyirik ki, məsələn, bu süd xalis süddür. Nə nəzərdə tuturuq? Yəni, buna su qatılmayıb. Qıraqdan buna qatqı yoxdur. Və ibadət də bunu sevir. Ki, insan Allah Azza və Cəllə ibadət edəndə qıraqdan nə isə ona qatmasın. Yolu təmizləsin. Və xalis şəkildə Rəbbinə ibadət etsin. Və bu ibadətin birinci şərtidir. Və bəzi müsəlmanlar elə zənn edir ki, bu şərt kifayətdir. Xüsusən də bu sufilərdədir. Onlar elə zənn edirlər ki, ibadət ixlasla oldusa, bu ibadətin qəbul olunması üçün kifayətdir. Bu batildir. Bu fikir batildir. Niyə? Çünki ibadətin ikinci şərti var qəbul olunması üçün, hər bir ibadətin. O da Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinə tabiçilik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinə tabiçilik ibadətin qəbul olunmasının ikinci şərtidir. Uca Allah buyurur ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَتِيعُوا اللّٰهُ وَاَتِيعُوا الرَّسُولُ وَلَا تُبْدِلُوا اَعْمَالَكُمْ Ey iman edənlər, Allah'a ve Resuluna tabi olun ve öz əməllərinizi puç eləməyin. Bu ayə dəlildir ki, Allah ve Resuluna tabi olunmadan edilən her bir əməl puçdur. Məsələn, bir insan deyə bilər ki, mən zöhr namazını quluram. Zöhr namazı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətində, şəriyyətində neçə rükətdir? 4. Bir insan desin ki, yox, mənim imanım güclüdür, ixlasım güclüdür, mən istəyirəm zöhr namazını 5 rükət qulam. Yəni, ixlas var. Amma etdiyi əməl sünnətə müvafiq deyil. Çünki 4 olmalıdır. Bu qılır 5. İbadət batil deyə yox. Hamı fikirləşmədən deyir, hə, niyə? Çünki sünnətə müvafiq deyil. Nəinki 5 rükət? Hətta bir dənə səcdə et, artıq etsən belə ibadət batildir. Bilə-bilə. Bir dənə artıq səcdə etdin, ibadət batildir. Bu özü dəlildir. Çünki bəzən sufilər deyir ki, sələflərə, sünnət əhlinə, gir biz neynirik? İbadət deyirik də. Mən də deyirəm, o nə nədir? Namazda bir dənə artıq səcdə etdi də. Və səcdə qulun Rəbbinə ən yaxın olan andır. Amma bir dənə artıq səcdəsi ilə namaz nə oldu? Batil. Yəni, mən belə istəyirəm deyil, yəni şəriət belə deyil. Sən bunu deyə bilərsən, meyvədə, yeməkdə, suda, mən bunu istəmirəm, bunu istəyirəm. Allahın dinində seçim yoxdur. Allah Azza və Cəllənin dini kamildir. Allah buyurur ki, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا. Bugün sizin dininizi kamilliğe getirdim. Nimetimi tamamladım sizin için. Din olarak İslam'ı seçtim. Allah Azze ve Celle şeriyeti kamildir, tamamlanıb. Ona göre bu iki şey ki var. İhlas ve sünnet-i tabiçiliği. Bu hemçinin iki şehadetin talebidir. La ilahe illallah, Allah'tan başka ibadete layık olan, ibadete hakkı olan başka bir ilah yoktur. İhlas, la ilahe illallah'ın talebidir. Ve emelde, ibadette, sünnete tabiçiliği ise Muhammed Resulullah'ın talebidir. Ve ihlasın eksi nedir? Riya. Ve sünnete tabiçiliğin eksi nedir? Bid'at. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki فَإِنَّ أَسْدَقَ الْحَد۪يثِ كَلَامُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَد۪ي هَد۪ي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَةٍ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Bu hadis bütün hadis kitablarında gelir. Sahih hadistir. Allah Resulü buyurur ki kelamların, sözlerin en doğrusu. Və başqa, hədisin başqa ləfsində gəlir ki, kəlamların ən gözəli Allahın kəlamıdır. Və buna Quranda da misallar var. Ümumiyyətlə, burada haşiyəyə çıxım, bir şey qeyd edeyim. Kəlam üçün ən gözəl iki vəsf var. Kəlam üçün, danışıq üçün ən gözəl iki dənə xüsusiyyət var. Onlardan biri gözəl danışma, bir də doğru danışma. Və ikisi bir-birini tamamlayır. Bir insan ola bilər gözəl danışır, amma yalancıdır. Və biri ola bilsin doğrucudur, amma danışığı gözəl deyil. Bu iki xüsusiyyət kəlamın gözəlliyindən, gözəl danışmaq da doğru. Və hər iki xüsusiyyət də Allahın kəlamında, Quranda var. Uca Allah buyurur ki, وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا Və başqa ayda, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيثًا Allahdan doğru danışan var mı? Deməli, doğruluq Allahın kəlamının vəsvidir. Və başqa ayda, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا Allahdan gözəl danışan kim var? Fikir verir. Allah Azza ve Celle öz kəlamını, Qur'anı doğruluq və gözəllik vəsvi ilə vəsifləndirir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisində də bunu deyir. Kəlamın ən gözəli və başqa ləfsdə kəlamın ən doğrusu Allah Azza ve Celle'nin kəlamı Qur'andır. Və yolların ən xeyirlisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolu. Və ən şərli yollar dində uydurulan şeylər. Və dində uydurulan hər şey bidət, hər bidət zəlalət və hər zəlalət də cəhənnəm odudur. Və biri deyə bilər ki, məsələn, mən ibadət də edirəm. Ola bilər bidətdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem eləməyib. Amma mənim qəsdim savab qazanmaqdır və məgər bu ibadəti etsəm, Allah Azza ve Celle məni cəzalandıracaq. Cavab, Sələfin böyük alimlərindən, böyük tabiinlərdən Said ibn Musayyib. Hansı ki Said ibn Musayyib rahmetullah Allah Rasulunun əsabından dərs alır. Və bir gün görür ki bir insan daima sübh namazından sonra namaz qılır. Sübh namazından sonra durur namaz qılır. Və biz də bilirik ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnətindən sübh namazından sonra namaz qılmaq yoxdur. Yəni şəriətlə qadağandır. Ən azından məşhurdur, bəyənilmir. Və İbn-i Musayyib deyir ki, ey filan kəs, eləmə bunu, çəkindirir. Və gör tabiinə, alimə nə deyir? Deyir, ya İbn-i Musayyib, sən iddia edirsən ki, Allah Azza və Cəllə ona səzdə etdiyimə görə, bu ibadətimə görə qiyamət günü mənə cəzalandıracaq, İbn-i Musayyib deyir ki, mən bunu iddia eləmirəm. Amma mən demirəm ki, namaz qıldığına görə cəzalandıracaq. Amma sünnətə müxalif olduğuna görə bəli. Yəni, burada namazdan söhbət getmir. Zikirdən söhbət getmir. Söhbe sünnete muhalefetçiliğinden geliyor. Ona göre Abdullah İbni Mes'ud sahabe radıyallahu anh derdi ki az emel et ama emelin sünnete muvafık olsun. Çok emel edip de bidat olmaktansa. Ona göre İbni Abbas radıyallahu anh derdi ki İblise şirkten sonra en sevimli emel bid'ettir. Çünkü şirk la ilahe illallah'ı vurur. Bid'et Muhammed Resulullah'ı. Her ikisi de dinin temelinden parçalayan zelalettir. Ve ona göre İmam Şafii rahmetullah derdi ki men razıyam kıyamet günü. Men razıyam kıyamet günü. Şirkten başka her hansı bir günahla, oğurlukla, zinayla, adam öldürmeyle, şirkten başka, her hansı bir günahla Allah'ın karşısına çıkım, ama bid'etle çıkmıyor. Yani bu tür mövqe var idi. Ve bu İmam Şafii rahmetullah ne diyor? Diyor, görsez ki, bir insan havada uçur ve suda gezir. Necə sufiler deyir, filan kez uçtu, filan kez kaçtı. İmam Şafii deyir, görsəniz ki, biri havada uçur və suda gəzir. Baxmayın o bu halına. Baxın əməlinə. Əgər o insanın əməlləri sünnətə müvafiqdirsə, bilin ki, onun bu halı kəramətdir Rəhmandan. Əgər əməlləri sünnətə müxalifdirsə, bilin onun bu halı kəhanətdir şeytandan. Yani ibret onun bu halında değil. Gör imamın, İmam Şafii mövqeyine bak. İbret onun sünnete tabi olup olmamağındadır. Ona göre baksan sen sahabelere, tabiinlere ve dört mezhep imamına onlar nece sert oldular bu meselede. Abu Hanife rahimahullah imam a'za Abu Hanife rahimahullah bir gün Küfe'de Ömer adında biri olur ve bu ilk defa kelam ilmini bu felsefeni Küfe'de yayanlardan idi. Ve Abu Hanife onu lənətləyirdi daima ki insanları bidətə sürükləyir. Ve bir gün tələbələrindən biri Abu Hanife'ye deyir ki Tələbələrindən biri Abu Hanife'ye deyir ki, sən onu lənətləyirsən, amma sənin oğlun onun evindən çıxır. Biz görürük ki, sən oğlun həmin bidətçinin evinə gedib gəlir, yəni ondan dərs alır, nəysə. Abu Hanife oğluna görə nəsiyyət edir. Deyir, mən ata kimi razıyam. Sən libat əhlinin, mavilərin, qaldıqları evdən çıxasan, amma o bidətçinin evindən çıxmayasan. Və Yunus, rahimahullah, öz oğluna görə nəsiyyət edir. Deyir ki, mən ata kimi razıyam. Əməllərində asilik olub da, etiqadı sağlam olanla dostluq eləyəsən, zahirən təqvalı görünüb də, əqidəsi bidət və zalalət olanla dostluq eləməyəsən. Və sələflərdən başqası deyir ki, mən razıyam deyir, meymunlarla, donuzlarla qonşuluq eləyim, amma bidət əhlinə qonşu olmuyor. Və Yemen əhlinin imamı Abdurrahman Əvzay rahmetullaha biri deyir ki, bir kəs var, deyir ki, mən həm haq əhlilə otururam, sünnət əhlilə, həm də bidət əhlilə. Abdurrahman Əvzay deyir ki, məgər o iddia edir ki, haq ilə batil eynidir. Yəni, o haq ilə batili eynləşdirmək istəyir. Ona qədər müsəlman bu məsələlərdə diqqətli olmalıdır. Yəni, əziyyət çəkir, ibadət edir. İbadəti heç çək etməsin. İbadəti heç çək etməsin. Biri deyir ki, biz deyir, təravih arasında Peyğəmbərə salavat gətiririk. Salavat günahdır. Söhbət salavatdan gelmir. Söhbət bunu, mən misal üçün deyirəm bunu, təravih arasında etməyindən gelir. Dəlil var buna Peyğəmbər salavat sünnətindən. Deyəcək, yox. Yaxşı. Bu dinə sonradan əlavə edilib, deyəcək hə, Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dine sonradan elave edilen şeylerini adlandırıp diyecek bidat. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bidat bu arada ne deyip? Kullu bidatın dalale. Her bidat zelalettir. Ve salam. Mesela çok aslında sadedir. Ona göre bir sonunda misal diyeyim. Sahabelerden Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anhu Küfe'de gelir Abdullah ibn Mesud'un yanına. Ve kapını döyür. Bu hadisi de, bu eseri de İmam Darakutni Sünen eserinde sahih senedle rivayet edilir. İbn Mesud'a deyir ki, ya İbn Mesud, Küfe mescidinde felaket var. Felaket, yani dava olar, kırgın olar, neyse. İbn Mesud deyir, ne felaket? Deyir, Küfe mescidinde cemaat yığılıb, 5 nefer orada, 10 nefer burada, 7 nefer orada. Biri deyir ki, deyin 10 defa La ilahe illallah. Hamısı deyir, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Bir deyir, 15 defa Subhanallah. Hamısı deyir, Subhanallah, Subhanallah. Sahabe Ebu Musa el-Eş'ari bunu felaket adlandırır. Ve İbn Mesud deyir ki, eğer belədirsə doğrudan da felakətdir. Ve gedirlər məscidə, İbn Mesud görür ki, doğrudan da Ebu Musa el-Eş'arinin dediği kimi de var. İnsanlar halqa şəklində toplanıb, biri bir say deyir, o başlayırlar həmin sayda zikirləməyə. İbn Mesud deyir ki, hələ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin libası köhnəlməyib, qab-qacağı sınmayıb, yəni vəfatından uzun bir zaman kesməyib. Və siz başlamışsınız onun dinində bidətlər mi çıxarmağa? Və siz etdiyiniz zikirləri saymayın. Mən buna zaminəm. Saymağa hərisinizsə günahlarınızı sayın. Və sonra hadisə uzundur. İbn Mesud deyir ki, mən zənn edirəm ki, bunlar o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin xavariclər barəsində dediyi zümrə kibari cəhənnəmin köpəkləri. Bunlar onlardan olacaq. Və hədisi İbn Mesud'dan rəvayət edən tabi'in deyir ki, mən onları izlədim. Həmin o zikir halqalarında olanlar idi ki, Nəhrəvanda Əli ibn Abu Talib'e qarşı savaşırdılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle cəhənnəmin köpəkləri idi. Yəni ibrət o zikirdə deyil. Bəli, məsələn, mən oturmuşam, zöhr namazını qıldım. Zöhr namazını qılandan sonra başladım, Subhanallah. Məsələn, 100 dəfə, məsələn, zöhrü qıldım, təmiz sünnələrdə qılmışam, qutarmışam. Birdən ürəyim istədi ki, bir 100 dəfə La ilahe illallah deyim. Deyə bilərəm, deyə bilərəm. Zikirləmək istəyirəm. Məsələn, oturmuşam, bir qardaş oturub, istəyir ki, bir 50 dənə peyğəmbərə salavat desin. Misal üçün deyirəm. Burada rəqəm rol oynamır. Misal üçün deyirəm. Eləyə bilər, eləyə bilər. Burada problem yoxdur. Amma mən hər gün, hər zöhr namazından sonra 100 dəfə La ilahe illallah desəm, artıq bu bidətdir. Niyə? Çünki məsələn, mən bir dəfə zöhr namazından sonra 100 dəfə La ilahe illallah desəm, ürəyim istədi zikir deyirəm. Kimsə məndən soruşsa ki, qarış bu nədir? Deyəcəm ki, zikir deyirəm. Amma mən bunu hər gün qayda şəklində salsam, hər gün zöhürdən sonra 100 dəfə La ilahe illallah desəm, bidət olur. Çünki biri məndən soruşacaq ki, qardaş, sən hər gün məhz zöhürdən sonra 100 dəfə La ilahe illallah deyirsən. Hə? Bəli. Dəlli nədir? Sən artıq bu əmələ məcbursan dəlil gətirməyə. Çünki sən qayda qoyursan. Bax, budur bidət. Bəziləri sən başa düşür. Ona görə biz əgər özümüzə Əhl-i sünnə və cəmaat deyir isə, cəmaat və sünnət əhli və sünnətin də əhli olmalıyıq. Niyə görə deyilib ki, əhl-i sünnə və əhl-i bidə, sünnət əhli və bidət əhli? Əgər özümüzə sünnət əhli deyir isə, hə? Və sünnət əhli də olmalıyıq. Və ona görə bu dində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və onun əshabının etmədiyi və demədiyi bir şeyi din adına etmək və demək bidətdir. Çünki Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Nisa surəsində وَمَنْ يُشَافِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْنِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Əl-əyə kime haq belli olandan sonra kime hak belli olandan sonra peygamberin yoluna muhalif olur. Müminlerin yolundan başka bir yol tutarsa, kime hak belli olandan sonra, onu gittiği o yolda bırakar ve sonunda cehenneme atar. Nisa suresi 115. ayet. Bu ayet fikir verin. Allah azze ve celle demedi ki, kime hak belli olandan sonra peygambere muhalif olsa. Yok. Ve elave etti. Kime hak belli olandan sonra peygambere muhalif olsa ve müminlerin yolundan başka bir yol tutsa. Bu ayet nazil olanda o zaman müminler kim idi? Allah Resulü'nün ashabı. Ona göre sahabelerin menhecine ve yoluna muhalifetçiliği de zelaletti. Ve bu sebepten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defa ashabıyla oturup orta yerden böyle bir çizik xet çekir, düz xet. Ve sonra o çektiği xettin qıraqlarına da sağından solundan xettler çekir. Ve sonra bu ayet okuyor ki, bu benim dost doğru yolumdur, bu yola tabi olun ve yollara ayrılmayın. Ve sonra buyurur ki, bu ümmet 73 firqaya bölünecek, biri istisna, hamısı oddadır. Kurtulan firqa, firqatın naciyedir. Kurtulan firqa, necadiste gelir. Ve sahabeler soruşanda ki, ya Resulullah, o firqa, onlar kimdir? Allah Resul buyurdu ki, mənim ve ashabımın olduğu yol üzerinde olanlar. Hadiste de, öz yolu ile kifayetlenmir ve ashabın yolunu qeyd edir. Ona göre biz dini, Allah'ın kitabı Kur'an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden ve selef-i salihin, yani sahabelerin, tabiinlerin, etba-i tabiinin ve dört mezhep imamı, Ebu Hanife'nin, Şafi'nin, Malik'in ve Ahmed'in ve hidayet rehberi olan imamların fehmiyle götürmeliyiz. Öz aklımızla yok. Ve dua edirəm ki Allah Azze ve Celle bizi hak ve sünnet üzerinde sabit etsin. Ve dua edirəm ki Allah Azze ve Celle bizi eşitib, fayda götürən kullarına eləsin. Ve doğrusunu Allah bilir. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruka ve etûbü ileyk.